www.medicalfatwa.com। अब आप सुन सकते हैं रायवंड इज्तिमा के बयानात और मुल्क के दीगर नामवर उलमा के बयानात। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं अपने दीनी मसाइल बजरिया फ़ोन बजरिया ईमेल www.medicalfatwa.com। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده। मेरे محترم بزرگ دوست عزیزو, इस ज़माने में मेहनत तो हो रही है दुनिया पर और लोग हिदायत और दीन चाहते हैं। इतनी उल्टी सोच और इतना गलत रास्ता पकड़ा है कि मेहनत दुनिया के लिए और हिदायत दुआओं के ज़रिए। एक दूसरे से दुआ के लिए कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, अल्लाह हमें हिदायत दे दे, खुद भी दुआ करते हैं हिदायत के लिए। हालांकि हकीकत यह है और अल्लाह ताला का दस्तूर यह है कि इंसान जिस चीज़ पर मेहनत करता है, अल्लाह ताला उस चीज़ की समझ और उसकी हकीकत उस पर खोल देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि जिस चीज़ पर मेहनत करता है अल्लाह उसको ज़रूर दे देते हैं। من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون। ये आयत है कुरान की उन लोगों के लिए जो दुनिया में महज दुनिया चाहते हैं, दीन नहीं चाहते। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनियावी एतबार से किसी खसारे में किसी कमी में नहीं रखेंगे बल्कि दुनिया उनको खूब देंगे, लेकिन आखिरत के एतबार से ये लोग हमेशा की नाकामी और हमेशा के खसारे में होंगे। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, आज हम ये फैसला करें कि हमें अपनी मेहनत के रुख को बदलना है। अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत का मैदान इंसान है, उनके मेहनत की बुनियाद कलम ला इलाहा इल्लल्लाह है और उनकी के जुड़ने का उनवान और उनके जमा होने का उनवान मसाजिद हैं। ये उम्मत बाजारों में, क्लबों में, होटलों में, घरों में जुड़ने वाली नहीं थी, ये उम्मत मस्जिद से जुड़ने वाली थी। इसलिए कि अल्लाह के ताल्लुक और यकीन के बनने का वाहिद मौका और जगह वो सिर्फ मस्जिद है। इस काम के ज़रिए सबसे पहला मकसद यकीन का बदलना है। वो यकीन की तब्दीली का ताल्लुक मस्जिद से है कि अपने अपने माहौल से निकलकर मस्जिद के माहौल में आओ और यहाँ आकर दीन की बात को और यकीन की बात को अल्लाह के घर में आकर सुनो ताकि दिलों में अल्लाह का तासुर पैदा हो। समझते थे जितनी बेदीनी है सब अल्लाह के गैर के तासुर की वजह से है। अल्लाह का तासुर क्यों नहीं है? इसलिए कि अल्लाह के तज़किरे नहीं हैं। हमें सबसे पहले इस मेहनत के ज़रिए अपने यकीनों को बदलना है और यकीन की तब्दीली का ताल्लुक वो ईमान की मजलिसों से है। इसलिए कि मस्जिद से बाहर का जो भी माहौल है वो यकीन के बिगाड़ का है। हदीस में आता है कि जिसको मस्जिद में आते जाते देखो उसके मोमिन होने की गवाही दे दो। इस तरह आपने कुरान की आयत पढ़ी इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाह, के मस्जिदों को ईमान वाले ही आबाद करते हैं। मा काना लिल मुशरिकीना यामुरु मसाजिद अल्लाह, के मुशरिक और काफिर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मस्जिदों को आबाद करेंगे। गोया 100% ईमान वालों को मस्जिद का आबाद करने वाला फरमाया है और मुशरिकीन को इनसे अलग किया है। इसका मतलब यह है कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता जो मस्जिद को वक्फ न देता हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने 100% ईमान वालों को मस्जिद को आबाद करने वाला फरमा दिया और यह फरमाया है कि जिसको मस्जिद में आते जाते देखो उसके मोमिन होने की गवाही दे दो। मेरे दोस्तों अजीजों, सहाबाए किराम बावजूद ये के वो इल्म ईमान की चोटियों पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इल्म और ईमान के हलकों में मस्जिद में आकर ऐसे शरीक होते थे गोया ان کو ایمان کی سب سے زیادہ طلب ہے, وہ ایمان کی چوٹیوں پر تھے. ذرائع رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آیا ہے, ان کے اندر ایمان کی وجہ سے ایسا آخرت کا فکر کہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور رو رہے. بیوی نے پوچھا, بیوی نے دیکھ کر رونا شروع کر دیا. پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہ آپ کو دیکھ کر رو رہی ہوں, کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے, کہ آپ میرے پاس رہتے ہوئے بھی رو رہے ہیں. فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا کیسے ہوگا. جو شخص خواہش کے مقام پر آخرت کو یاد کر کے روئے, ان کا ایمان کے حلقوں میں اور آخرت کے تذکروں کے مجلسوں میں کیا حال کیا کیفیت ہوتی ہوگی. ایسے صحابہ, لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کے پاس جاتے, دو دو کے پاس جاتے, خوشامد کرتے, ہاتھ پکڑتے, کہتے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ, اب میرے پر ایمان لائیں گے. ایک صاحب نے جا کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبداللہ بن رواحہ کہتا ہے ایمان لائیں گے, حالانکہ ایمان لا چکے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ رحم فرمائے عبداللہ بن رواحہ پر کہ یہ ایمان کی وہ مجلس ہے مسجدوں میں قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے کو کہ یہ میرے گھر میں میرے تذکروں کے حلقوں میں آ کر جڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھلاتے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہ تم لوگوں کے مسجد میں جمع ہونے کی وجہ سے آج اللہ نے آسمان سے ایسا دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. کاش میں تمہیں وہ دروازہ دکھلا دیتا جو دروازہ آج تمہارے مسجد میں جمع ہونے کی وجہ سے کھلا ہے. میرے دوستو عزیزو, یہ سب طے کر لو کہ ہم میں سے ہر فرد مسجد کو وقت دے گا, کیونکہ مومن مسجد کے لیے بالکل ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے لیے. یہ باہر نکل کر مر جائے, مسجد سے ایسی مناسبت ہو کہ اس کو مسجد سے باہر وحشت ہونے لگے, اسے مسجد سے باہر وحشت ہونے لگے. مسجد کو مسجد میں ایمان کر کے قائم کرتے ہوئے ہر ایمان والے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لانا, یہ ایمان سیکھنے کا واحد مسنون اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. آج کل بہت ایمان پر تقریریں ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم کہ ایمان سیکھنے کا موقع اور ایمان سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں تمہیں اس لیے جمع کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں ترقی ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک دلوں کے ہاتھ پکڑتے کہتے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ, پھر اپن ایمان لائیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, آج سے طے کر لو کہ ہم میں سے ہر فرد مسجد کو وقت دے گا. وہ تو مسجد کے ماحول میں آگے اندازہ ہوگا کہ ہم کتنی غفلت میں, کتنی ظلمتوں میں ہیں. اس لیے کہ اصولی بات ہے, قاعدے کی بات ہے. ایک آدمی گرمی کے ماحول سے سائے میں آ جائے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنی گرمی میں تھا. ایک آدمی سائے سے کولر میں, اے سی میں آ جائے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنی گرمی میں تھا. میرے دوست عزیزو, ہم بازاری ماحول کے اور گناہوں کے ماحول کے ایسے عادی ہو گئے, ایسے عادی ہو گئے, ایسے عادی ہو گئے کہ گناہ اور ظلمتیں وہ ہمارے لیے غذا بن گئی ہیں, وہ ہمارے لیے غذا بن گئی ہیں. وہ تو اعمال کے ماحول میں آ کر اندازہ ہوگا اپنے گناہوں کی ظلمتوں کا. اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ صحابہ کی طرح مسجد کے لیے اپنا وقت فارغ کرے. صحابہ کے رنگ معمول تھا یہ کہ آؤ بیٹھو ایمان کی مجلسوں میں, اپنے پر ایمان لے آویں. حالانکہ صحابہ کمال ایمان پر تھے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ محنت سب سے پہلے یقین کے بدلنے کی ہے. یہاں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ساری دنیا کی حکومتیں, ساری دنیا کی تجارتیں, ساری دنیا کی زراعتیں, سارا زمین و آسمان, سارے فرشتے, سارے انبیاء, سبھی ایک طرف ہو جاویں لیکن اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یہ جو نظام پھیلا ہوا ہے دنیا کا, یہ تو ہمارے امتحان کے لیے ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان اللہ سے ہونا کہتا ہے یا مخلوق سے ہونے کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہونے کو بظاہر دکھلاتے ہیں, کرتے خود ہیں. کیوں دکھلاتے ہیں؟ بندے کے امتحان کے لیے کہ اس کی زبان کی آواز کیا ہے, اس کے دل کا یقین کیا ہے, اس کی آنکھوں کا دیکھنا کیا ہے, اس کے کانوں کا سننا کیا ہے, میری ذات سے ہونا ہے یا میرے غیر سے ہونا ہے. مسجدوں میں جمع کر کے یہاں سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرواؤ کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. ساری مخلوق کی چاہ سے بھی کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے فرما دیا قرآن میں, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا کہ میں کل بتلاؤں گا. اصحاب کہف کون تھے آپ سے پوچھا گیا, فرمایا کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ نبی جی ہم نے آپ کو بھیجا ہے اپنے تعارف کے لیے, یہ اللہ سے ہوتا ہے, وہ چاہے گا تو ہوگا. آپ نے کیسے کہہ دیا میں کل بتلاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے 15 دن تک وحی بند کر دی, وحی نہیں آئی 15 دن. کیوں کہا میں بتلاؤں گا؟ یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا؟ 15 دن کے بعد جواب آیا, وحی آئی, اس میں اللہ نے یہ فرمایا نبی جی آج تو ہو گیا, آئندہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی معمولی بات کے بارے میں بھی یہ کہیں کہ میں کر دوں گا جب تک آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ لگا لیں. یعنی اس بات کی تربیت اور تعلیم دینے کے لیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کبھی بھی بندے کی زبان پر یہ نہ آئے حکومت نے یہ کیا ہے, تاجروں نے یہ کیا ہے. نہیں میرے دوستو عزیزو, جب بندہ اللہ کے غیر سے ہونے کو کہتا ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی طرف جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, جس چیز سے اس کو یقین ہوگا اس کی طرف جاوے گا. اگر یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا ہے تو یہ اللہ کی طرف چلے گا, اور اگر یقین اللہ کے غیر سے ہے تو یہ اللہ کے غیر کی طرف جائے گا. یہ تو انسان کا قدم بتلا دے گا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. یہ تو اس کا ایمان بتلا دے گا, اس کا قدم بتلا دے گا, اس کا قدم کدھر اٹھ رہا ہے, حرام کی طرف اٹھ رہا ہے یا حلال کی طرف, جائز کی طرف ہے یا ناجائز کی طرف, سنت کی طرف ہے یا بدعت کی طرف, رواج کی طرف ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف, اس کا قدم کدھر اٹھ رہا ہے. اس کا سر سے لے کر پیر تک اس کا حلیہ بتلا دے گا کہ یہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے اگر گدھے پر بیٹھ کر گاڑی میں بیٹھنے سے زیادہ فخر نہیں کرتا, اگر گدھے پر بیٹھ کر گاڑی میں بیٹھنے سے زیادہ فخر نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اگر اسے گاڑی میں بیٹھ کر فخر زیادہ ہے گدھے کی سواری کے مقابلے میں تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے. اگر اسے صرف گدھے پر بیٹھ کر بھی اس بات پر فخر نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہا ہوں تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. کہاں امامے کی سنت, کہاں داڑھی کی سنت, یہ تو سنت واجبہ ہیں. داڑھی تو سنت واجبہ ہے, واجب ہے. یہ کہنا کہ ایمان دل میں ہوتا ہے شکل سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں, جس کے سر سے لے کر پیر تک سنت ظاہر نہ ہو اس کے دل میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا, اس کے دل میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دل میں اس کے ایمان ہو اور محبت اسے غیروں کے طریقوں سے ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ دل میں اس کے ایمان ہو تجارت اس کی غیروں کے طریقے پر ہو, یہ ہو نہیں سکتا. دل میں اس کے ایمان ہو اور کاروبار اس کا سودی ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ سودی کاروبار کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول سے براہ راست جنگ کر رہا ہے, براہ راست جنگ کر رہا ہے, جنگ مقابلہ اللہ سے اللہ کے رسول سے دونوں سے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ جو سودی کاروبار سے باز نہیں آتے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے. اگر آپ کی اپنے پڑوسی سے دشمنی ہو اور لڑائی ہو تو کیا آپ اپنے پڑوسی سے نمک مانگ سکتے ہیں؟ معمولی چیز کیا نمک؟ نہیں, میری میں اس کی میں اس سے نمک بھی نہیں مانگ سکتا. لڑائی ہے, میری عزت اور میرے وقار کے خلاف ہے کہ میں اس دشمن سے نمک کا سوال کروں. کیوں کہ میری اس سے لڑائی چل رہی ہے. میں حیران ہوں کہ لوگ حرام کاروبار کرتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں اور امیدیں اللہ سے ہیں اللہ بیمار کو ٹھیک کر دے گا, اللہ مقدمہ حل کر دے گا, اللہ قرضہ ادا کرا دے گا, اللہ گھر بنوا دے گا, اللہ شادی کرا دے گا, اللہ فلاں مشکل کو حل کر. جب آپ اپنے پڑوسی دشمن سے ایک نمک لینا گوارا نہیں کر سکتے تو اللہ کی ذات جو اتنی غیور ہے, اتنی غیور ہے کہ اگر بندے کے دل میں اللہ سے ملاقات کا اور ملنے کا شوق ہو تو اللہ بندہ تو چل کر جاتا ہے اللہ کی طرف, اللہ دوڑ کر آتے ہیں. اور اگر بندے کے دل میں اللہ کی طرف سے ذرہ برابر بھی بے نیازی اور لاپرواہی ہو تو اللہ کی ذات بہت غیور ہے, بہت غیور ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ساری دنیا میں بسنے والے انسان اور سارے فرشتے اور تمام جنات اور جتنی مخلوق اللہ آئندہ پیدا کرنے والے ہیں, جتنی مخلوق اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک پیدا کی ہے, وہ سب کے سب اللہ کے ساتھ کفر کریں تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اس کے معبود ہونے میں ذرے کے دسویں حصے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی, ایک ذرے کے دسویں حصے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور اگر تمام مخلوق اللہ کی ایسی عبادت کریں جیسی اللہ چاہتے ہیں اور حق ادا کر دیں, یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں, اس کی ربوبیت میں, اس کے معبود ہونے میں ذرے کے دسویں حصے کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ کی ذات بے نیاز ہے. تو میرے دوستو عزیزو, جب پڑوسی سے نمک نہیں مانگ سکتے, لڑائی چل رہی ہے, تو جو لوگ حرام کاروبار کر کے اللہ سے جنگ کر رہے ہیں, آپ خود ہی فیصلہ کیجئے, کیا انہیں اللہ سے کوئی امید رکھنی چاہیے؟ نہیں رکھنی چاہیے, وہ تو صاف سی بات ہے. اللہ سے امید کرنے کا, اللہ سے امید پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں وہ اسباب اللہ کے احکام ہیں. جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا وہ اللہ کی ذات سے امید کرے گا, اس میں بہت آسان بات ہے. جس کو جو اللہ کا حکم پورا نہیں کرے گا اس کو اللہ سے امید نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ امید اس کے وعدوں کی وجہ سے ہے, اس نے وعدہ کیا ہے, ہمیں یقین ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے. اور وعدے اللہ تعالیٰ کے وعدے بغیر عمل کے نہیں ہیں, کہیں بھی کوئی ایک وعدہ بھی بغیر عمل کے نہیں ہے. تم کچھ نہ کرو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا, کہیں ایک وعدہ بھی بغیر عمل کے نہیں ہے. اللہ کے سارے وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. یہ کہنا کہ نہیں جی ہمیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے, کہ تم امید میں جھوٹے ہو, امید کرنے میں جھوٹے ہو اگر تم اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے. امید کرنے میں جھوٹا ہے وہ شخص جو اللہ کا حکم پورا نہ کرے, وہ امید کرنے میں جھوٹا ہے. امید کرنے میں تو وہ آدمی سچا ہے جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرے, کیونکہ اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اللہ کے حکم کو پورا کیے بغیر اللہ سے وعدے کی امید رکھنا میرے محترم دوستو یہ راستہ ناکامی کا ہے, یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے کہ اللہ سے امید ہے اس کا حکم پورا کیے بغیر اللہ سے امید کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا حکم پورا کرو، کیونکہ وعدے امید اس کے وعدوں سے ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. تم تجارت کرو میں نفع دوں گا، تم زراعت کرو میں غلہ دوں گا، تم ملازمت کرو میں تنخواہ دوں گا، اللہ کا خدا کی قسم کہیں وعدہ نہیں ہے، کہیں وعدہ نہیں ہے. آج ساری دنیا کے مسلمان اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ محنت ہم کریں گے کامیاب اللہ کریں گے، خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو لوگ اپنی کوششوں میں کہیں ناکام نہ ہوتے. آپ دیکھ لیں اکثر تاجر آپ کو خون کے آنسو روتے ہوئے ملیں گے، اکثر کاشتکار آپ کو مقروض پریشان ملیں گے، زمینیں خوب ہیں غلہ نہیں ہے، دکانیں خوب ہیں آمدنی نہیں ہے، حکومتیں ہیں عزت نہیں ہے، ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے. آپ جو بھی سب اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو نسباب میں ناکامی زیادہ نظر آئے گی بنسبت کامیابی کے. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وعدہ ہے حکموں کے ساتھ اور قدرت ہے وعدوں کے ساتھ. اس لیے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. سمجھتے تھے؟ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بجائے عمل پیش کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اسباب پیش کریں گے. آپ دیکھ لیں دکاندار اللہ کے سامنے رو رہا ہوگا دکان رکھ کر، اے اللہ یہ میری دکان ہے تو مجھے اس میں نفع دے دے. زمیندار رو رہا ہوگا اللہ کے سامنے اپنی زمین کو آگے رکھ کر، اے اللہ میں میری زمین ہے تو مجھے غلہ دے دے. نہیں میرے دوست عزیزو، اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کیا جاتا ہے، سب نہیں پیش کیا جاتا. وہ تو اسباب سے، وہ اسباب سے مستغنی ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ کو سبب پیش کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسباب سے مستغنی ہے، اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیتے ہیں، اے اللہ اگر یہ دکان اور مجھے مل جاوے تو میری آمدنی ڈبل ہو جاوے گی. اوہو میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگی جاتی ہے، سبب نہیں مانگا جاتا. اللہ سے حاجت مانگو، اے اللہ یہ میری حاجت پوری کر دے، اور اگر وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کو عمل پیش کرو. آپ نے سنا ہوگا تین آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور غار کا راستہ چٹان سڑک کی اوپر سے اور بند ہو گیا، ایسا بند ہو گیا ڈھکنے کی طرح لگ گیا غار پر اور کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا. اب سوائے موت کے ان کے سامنے کچھ نہیں تھا. تینوں نے اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کیا. کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ کوئی سیلاب لے آ جو چٹان کو بہا دے، یہ بھی نہیں کہا کوئی فرشتہ لے آ جو اس کو ہٹا دے، یہ بھی نہیں کہا کوئی زلزلہ کا جھٹکا لے آ جو چٹان کو ہلا دے. بلکہ تینوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جس نے بھی جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنا اپنا عمل پیش کرے. ایک نے عمل پیش کیا، اے اللہ مجھے اپنی چچا کی لڑکی سے بڑی محبت تھی اور وہ اس ساتھ خلوت چاہتا تھا، وہ انکار کرتی تھی، اے اللہ ایک دن وہ محتاج ہو کے میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار دینے طے کیے اس شرط پر کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کر لے. اے اللہ جب اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا میں نے محض تیرے ڈر کی وجہ سے برا کام نہیں کیا، اور جب مال سے دینے طے ہوا تھا میں نے اس کو دے دیا. اے اللہ اگر میں نے میں اس حرام سے بچا ہوں صرف تیرے خوف کی وجہ سے اور تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. اس کے اس عمل کے پیش کرنے پر چٹان سرک گئی، لیکن یہ خود بھی نجات نہیں پا سکا کیونکہ امت مجموعہ ہے، امت مجموعہ ہے. اس امت کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل کرے وہ کامیاب ہو جائے, دوسرا عمل کرے وہ کامیاب ہو جائے. اس امت کی ذمہ داری اجتماعی ہے, اور دین مجموعہ ہے. پورا دین پوری امت میں آئے گا تو امت مصیبتوں سے نکلے گی. دوسرے نے عمل پیش کیا, اے اللہ میرے پاس مزدور نے مزدوری کی اور میں نے اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی, وہ چلا گیا, میں نے اس کی مزدوری سے الگ مال تیار کیا, اور جب وہ آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے تو لے جا. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر, میری جو مزدوری بنتی ہے وہ دے دے. اس نے کہا نہیں, میں اللہ کے لیے یہ سارا مال تجھے دیتا ہوں, یہ سارا مال تیرا ہے. دیکھو معاملات میں احسان کیا, اس نے معاشرے میں احسان کیا, عمل پیش کیا, چٹان سر کی, لیکن کوئی نکل نہیں سکا. کہ ایک عمل باقی ہے کہیں کا, اخلاق کا. ایک شخص نے تیسرے نے دعا مانگی اللہ سے, اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میرا معمول یہ تھا کہ میں جب بھی واپس آتا جنگل سے بکریوں کو چرا کر سب سے پہلے والدین کو دودھ پلاتا. ایک دن مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی, والدین سو چکے, میں تمام رات دودھ کے پیالے لے کر والدین کی سرانے کھڑا رہا. میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے لیکن ان کو میں نے دودھ نہ پلایا والدین سے پہلے. اس زمانے میں تو والدین بوجھ بنے ہوئے ہیں. یہ نیری حیوانیت ہے, حیوانیت. جب انسان جانور بن جاتا ہے تو اس کے پر نکلنے کے بعد اور یہ جوان ہونے کے بعد اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھ لیتا ہے. واقعی یہ نیری حیوانیت ہے, کیونکہ دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو بڑا ہونے کے بعد اپنے والدین کو پہچانتا ہو. کوئی نہیں ہے. ایک صحابی 9 میل اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر لے کر ایسی گرم زمین پر چلے, فرماتے ہیں کہ زمین اتنی گرم تھی کہ اگر اس پر کچا ٹکڑا گوشت کا ڈال دیا جاتا تو بھن کر تیار ہو جاتا, کھانے قابل ہو جاتا. اتنی گرم زمین اس پر میں لے کر چلا اپنی والدہ کو. پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے. آپ نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت جو اس کو درد کی لہریں اٹھی تھیں اس میں سے شاید ایک لہر کا حق ادا ہوا ہو. شاید فرمایا, یقین نہیں. تو میرے دوستو عزیزو والدین کا بڑا حق ہے. اس نے عمل پیش کیا, اے اللہ میں صبح تک کھڑا رہا پیالے لے کر کہ جو والدین اٹھیں گے پہلے ان کو دودھ پلاؤں گا. جب وہ نیند سے اٹھے ان کو پہلے میں نے دودھ پلایا. اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے, تو شیطان کو ہٹا دے. یہ واقعہ میں نے یہ سمجھانے کے لیے سنایا ہے کہ اللہ کو عمل پیش کیا جاتا ہے, سبب نہیں پیش کیا جاتا, کیونکہ وعدہ اس کا عمل کے ساتھ ہے, سبب کے ساتھ نہیں ہے. بہت سیدھی سی بات ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو اپنے یقین کو چیزوں سے, اسباب سے اعمال کی طرف پھیرنا ہے. سب سے بڑا عمل, سب سے بڑا رکن وہ نماز کا ہے, کہ نماز کے بغیر مسلمان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز کا چھوڑنا کفر ہے, نماز کا چھوڑنا کفر ہے, نماز کا چھوڑنا کفر ہے, اور نماز کو ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے. یہ تو ممکن ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آخری بات یہ تھی دنیا سے جاتے ہوئے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو نماز کو لازم پکڑ لو, کہ نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے اس کے جسم میں اس کا سر ہے. ہاتھ کاٹ دو, پاؤں کاٹ دو, ناک کاٹ دو, آنکھ نکال دو, انسان زندہ رہ سکتا ہے, لیکن سر کٹنے کے بعد بظاہر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے میرے دوست عزیزو نماز کو لازم پکڑ لو, نماز کو لازم پکڑ لو, کہ سب سے زیادہ اللہ کو جو غصہ آتا ہے مسلمان پر وہ اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے. مسلمان کے جہنم میں جانے کا پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے. پوچھیں گے کفار مسلمانوں سے, ما سلککم فی سقر, تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو جنت میں جاؤ گے, تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ ما سلککم فی سقر, کہ تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے؟ پہلا جواب یہ ہوگا مسلمانوں کا, لم نکن من المصلین, کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب یہ ہوگا لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, نماز کو لازم پکڑ لو. لیکن کیونکہ ہمارے دلوں میں اعمال سے کامیابیوں کا یقین نہیں ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ چیزوں کی قیمت معلوم ہے, اعمال کی قیمت معلوم نہیں ہے. اگر تعلیم گلقوں میں جم کر بیٹھتے تو معلوم ہوتا کہ اعمال کی کیا قیمت ہے. فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں, فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں. تعلیم کے حلقوں کا مقصد ہے دلوں میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا, دلوں میں اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنا, یہ تعلیم کے حلقوں کا اصل مقصد ہے کہ دلوں میں اللہ کے وعدوں کا یقین تازہ ہو. ایمان کے حلقے یہی وعدے, یہی تعلیم کے حلقے ہیں, کہ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا کرنا اور اسباب کا شغل و یقین دلوں سے نکالنا. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھا کرو, اور تعلیم مسجد میں ہو اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو تعلیم میں لے کر آؤ, ملاقاتیں کر کے لوگوں کو تعلیم میں لے کر آؤ. فضائل اعمال مع فضائل صدقات ایک وقت ایک دن, اور منتخب احادیث سے تعلیم کا اہتمام کیا کرو ایک دن, تاکہ یہ چھ نمبر, یہ چھ صفات اپنی حقیقت کے ساتھ دلوں میں اترے. میرے محترم دوستو, ہمارے دلوں میں چیزوں کا یقین ہے, اس لیے نماز کو ضائع کرتے ہیں چیزوں کے لیے, نماز کو ضائع کرتے ہیں گاہک کے لیے, کہ اللہ سے لینے کا یقین نہیں ہے, مخلوق سے ملنے کا یقین ہے. اس لیے اپنی نمازوں کے اندر ہمیں اپنی نمازوں کو یقینی بنانا ہے, اپنی نمازوں کو یقینی بنانا ہے, اور نماز سے ہی مسائل کو حل کروانا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, پہلے دو رکعت. یہ نہیں فرمایا کہ تجارت کرو کوئی دقت آئے تو نماز پڑھ لینا. فرمایا نہیں, سفر سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. آپ نے میرے صحابہ کو عمل سے کامیابی کے یقین پر اٹھایا ہے, سبب پر نہیں اٹھایا. فقراء صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مالدار صحابہ تو خرچ کرتے ہیں, غلام آزاد کرتے ہیں, یہ اعمال کرتے ہیں, اور ہم, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں خرچ کرنے کے لیے, ہم کیا کریں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تجارت کرو, کماؤ, خرچ کرو, کہیں نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی تسبیحات نہ بتلا دوں کہ جو تم سے آگے ہے تم انہیں پالو, پکڑ لو, اور جو تم سے پیچھے ہے وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتے جب تک وہ یہ عمل نہ کرے جو تم کر رہے ہو. صاحب کے کہ اسلام ضرور بتائیے کیا ہے. آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیحات شروع کر دو, تم مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے. مالداروں نے سن لیا, انہوں نے سن کر آپس میں طے کیا کہ ہم بھی شروع کر دیں, اور مالداروں کی تسبیحات شروع کر دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم غربا جیتے ہو, فقرا تم تو تسبیح پڑھو اور ہم مال خرچ کریں. انہوں نے بھی تسبیحات شروع کر دی. صحابہ فقرا ہے صحابہ نے سنا کہ مالدار لوگ بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی ذکر پر آ گئے. انہوں نے پھر آگے شکایت کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں, وہ تو مالداروں نے بھی شروع کر دی. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, کہ اللہ کے فضل کا کون احاطہ کر سکتا ہے. اللہ کا فضل تو بہت بڑا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہیں دے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, تعلیم حلقوں میں جم کر بیٹھا کرو, فضائل کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث سے تعلیم کا خوب اہتمام کرو، گھروں میں بھی مسجدوں میں بھی۔ یہ حضرت کی وہ کتاب ہے جو اصل 6 نمبر ہیں، اب تو 6 نمبر ختم ہی ہو گئے، اب تو اپنی باتیں ہیں اور 6 نمبروں کا عنوان ہے۔ نہیں، 6 نمبر ان منتخب احادیث سے یاد کرو اور تعلیم کا اہتمام کرو، مسجدوں میں بھی گھروں میں بھی، تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو۔ تعلیم فضائل یہی اللہ کے وعدے ہیں، فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں۔ اپنے دلوں میں اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس لیے جم کر تعلیم حلقوں میں بیٹھا کرو اور تعلیم کے درمیان میں تعلیمی گشتی کیا کرو۔ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں گشت کر کے صحابہ کو مسجد میں لے کر آ رہے تھے کہ آؤ جی مسجد میں آؤ، یہاں آ کے بات سنو، یہاں کے تعلیم حلقہ میں بیٹھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار سے لوگوں کو اٹھا کر تعلیم حلقوں میں بھیج رہے تھے۔ اس طرح تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی کیا کرو تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو۔ اور دیکھو، مخلوق کا ذکر کرنا بیماری اور غفلت پیدا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے صبح شام تسبیحات کا اہتمام کیا کرو، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کی، استغفار کی، اہتمام سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر باوضو کیا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے جب ذکر کیا کرو زبان کو دل کے تابع کیا کرو، کہ ذکر اللہ کا دھیان چاہتا ہے، ذکر اللہ کا دھیان چاہتا ہے۔ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے، اس لیے صبح شام۔ اور افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ ایک دن بھی قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا۔ حضرت عثمان فرماتے تھے، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت سے پیٹ نہ بھرتا۔ میرے دوستو عزیزو، قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا، قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا اور مزہ نہ آنا، یہ دلوں کی گندگی کی علامت ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا لازم پکڑ لو، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ قرآن کو سارے کلاموں پر اس طرح فوقیت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فوقیت ہے، اتنا اونچا درجہ ہے قرآن کا۔ اخبار پڑھتے ہیں جھوٹا اور یقین سے پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر خبر دوسروں کو بھی سناتے ہیں، اس جھوٹ کے پرندے کو تو اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ اخبار نہیں آتا تو بے چین ہوتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے آج اخبار نہیں دیکھا۔ وہ سچا اخبار جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے قرآن، جس کی سارے واقعات قیامت تک قرآن کے مطابق ہوں گے اور اب تک قرآن کے مطابق ہوئے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو اور صبح شام کی تسبیحات کو لازم پکڑ لو، کہ اللہ کا ذکر دلوں کی غفلت کو توڑنے کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول جب ہوں گے، اور آخرت میں بندے کو بڑے بڑے انعامات جب دلوائیں گے، جب یہ دنیا میں انسانوں کے حقوق کو اور مخلوق کے حقوق کو پوری طرح ادا کرنے والا ہو۔ ورنہ یاد رکھو کہ قیامت میں ایک عابد آئے گا جس کے ساتھ ڈھیر ہوگا پہاڑوں کی طرح عبادات کا، حج اور عمروں کا، زکوٰۃ اور صدقات کا، تلاوت اور اذکار کا، لیکن اس کو گالی دی ہے، اس کا حق دبایا ہے، اس کو تھپڑ مارا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے۔ اللہ رب العزت حق والوں کے حقوق کو ادا کرائیں گے اس کی نیکیوں سے، اور اسے نیکیوں سے خالی کر دیں گے، اس کے بعد کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ حق والے کہیں گے اے اللہ ہمارا حق باقی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حق والوں کے گناہ ڈال دیے جائیں اس عابد پر، اس طرح ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی ایک عابد کی عبادت سے، اور پھر اس عابد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ کا حق کا ادا ہونا اور اللہ کے حق کا معاف ہو جانا تو ممکن ہے، لیکن اللہ کے مخلوق کے حق کا معاف ہونا ممکن نہیں ہے جب تک دنیا میں یہ حق ادا نہ کر دیا جائے، یہ حق معاف نہ کر دیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اس راستے میں اکرام اور خدمت کا سے یہ جایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، بندوں کے حقوق ادا کریں۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے کہ پوری زندگی کی عبادتیں حق والے ایسا لے اڑیں گے جیسا عبادت کی ان کے لیے گئی تھی۔ اس عابد کو قیامت میں کچھ نہ ملے گا اپنی عبادت سے، بلکہ یہ حق والے کو گناہ لے کر جہنم میں جاوے گا، اور حق والے اس کی عبادت کو لے کر جنت میں جاویں گے۔ اسے میرے دوستو عزیزو، حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آپ نے تین جملے فرمائے ہیں، نماز، اللہ کا حق، اس میں سارے اللہ کے حقوق آ گئے، اور غلاموں کا حق۔ جب غلام کا حق کہہ دیا تو اس میں والدین کا، اساتذہ کا، بڑوں کا، سب کے حقوق آ گئے۔ یہ غلام سب سے چھوٹی چیز ہے، سب سے ادنا چیز ہے۔ جب اس کے حق کے بارے میں فرما دیا تو اعلیٰ لوگوں کا حق تو خود بخود اس میں آ گیا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، حضرت سامنے کے لشکر کو روانہ کر دینا، الصلاۃ الصلاۃ وما عملک ایمانکم انفذ جیش اسامہ۔ یہ تین باتیں فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت۔ ان تین باتوں کے اندر سارے اللہ کے حقوق، سارے بندوں کے حقوق، اور ان حقوق کو ادا کرنے کی مشق اور محنت، اور دنیا میں پورا دین قائم کرنے کی کوشش اور محنت، اس کو آپ نے فرما دیا کہ میری وفات سے متاثر ہو کر اسامہ کے لشکر کی روانگی میں دیر نہ کرنا، انفذ جیش اسامہ، یہ آپ نے فرمایا۔ میرے محترم دوستو، اس لیے ہمیں اس محنت کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ دیکھو، اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور اس راستے میں پھرنا، فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا، اگر دنیا میں تین کام نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا۔ سب سے پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا۔ حضرت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تین کام نہ ہوتے دنیا میں، تین نعمتیں، تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ سب سے پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، اور دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، یعنی کثرت عبادت، اور تیسرا کام علم کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر تین کام نہ ہوتے تو میں اللہ سے جا ملتا۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس امت کا افضل امت ہونا دعوت پہ ہی ہے۔ اگر یہ امت دعوت پر نہیں ہے تو یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی۔ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، جتنا چاہو ذکر تلاوت کر لو، جتنی چاہے عبادت کر لو، جتنے چاہے اعمال صالحہ کر لو، جتنے چاہے کونوں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر لو، دعوت کے بغیر تو یہ امت افضل امت ہو نہیں سکتی۔ یہ میں آپ سے بہت ہی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اور مجھے مغربی بات بھی کہنا ہے۔ اس امت کے افضل امت ہونے کی شرط دعوت اللہ ہے، اور کسی ذریعے سے تم جتنا چاہے خیر کے کام میں مال خرچ کر دو، افضل امت نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں، اگر ساری دنیا میں اوپر نیچے زمین کے جتنا بھی مال ہے ایک شخص کو دے دیا جاوے، ایک شخص کا مالک ہو جاوے، اور یہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ یہ سارا مال آج کل تو مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی کیا بات ہے تبلیغ میں نہیں نکلا تو کیا بات ہے، میں تو ہسپتال میں نے بنوائے غریبوں کے لیے، مسجدیں میں نے بنوائی ہیں، کنویں میں نے کھدوائے ہیں، سردی آتی ہے غربا کو لحاف کمبل میں تقسیم کراتا ہوں، گرمی آتی ہے ٹھنڈے پانی کی پیاؤ میں لگواتا ہوں، میں تو بہت پیسہ خرچ کر رہا ہوں، اگر میں تبلیغ میں نہیں نکلا تو کون سی بڑی بات ہو گئی، یہ بھی تو خیر کا کام ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو خیر کا کام ہے، سمجھتے تھے یہ وہ خیر کے کام ہیں جن کاموں کو غیر مسلم بھی کرنا چاہتے ہیں، واقعی آپ کے یہاں تو یہ ماحول نہیں ہے، ہمارے یہاں تو مسلمانوں سے بڑھ کر غیر مسلم، وہ یہ نہیں دیکھتے سردی میں لگ رہی ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مسجد بنتی ہے غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، جی اچھا کام ہے، دین کا کام ہے، دھرم کا کام ہے، ہمارا بھی حصہ لگا لو، ہاں سمجھتے تھے کہ تو ان کاموں کو لے کے بیٹھا، یہ تو وہ کام ہے جو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک غیر مسلم دل میں سینے میں بھی دل ہے، اسے بھی اسے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان سردی میں مرے، کوئی مسلمان بغیر مکان کے رہے، بہت غیر مسلم ہیں بڑے بڑے تاجر جو غربا کے لیے گھر بھی تعمیر کرا دیتے ہیں، کنویں بھی کھدوا دیتے ہیں، گرمی سردی میں ٹھنڈے گرم کا انتظام بھی کر دیتے ہیں، میری بات غور سے سننا، میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، ساری دنیا میں جتنا اوپر نیچے زمین کے مال ہے وہ سارا کا سارا مال ایک شخص کے پاس ہو، وہ اس کا مالک ہو، اور وہ اس پورے مال کو اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورا مال خرچ کرنے والا اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے صبح سے شام تک کا وقت اللہ کے راستے میں گزارا ہو، میں کوئی بات ابھی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو حدیث نقل کر رہا ہوں، یہ میں حدیث نقل کر رہا ہوں، آپ نے صاف فرمایا، بالکل میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے صاف فرما دیا، جماعت تیار ہوئی تھی جمعہ کے دن روانہ ہو گئی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، مقصد ٹھہرنے کا نہیں تھا، بھیا کی شادی ہے اسے شرکت کر کے تم چلو میں آ رہا ہوں، ایک ذرا سے دکان کا کام ہے وہ کرا کے آ رہا ہوں، ایک مقدمہ پرانا چل رہا تھا آج کی پیشی ہے وہ کر کے آتا ہوں تم چلو، نہیں ایسا کوئی کام نہیں تھا، کام صرف یہ تھا کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کی پھر زیارت ہوگی نہیں ہوگی، آپ کو خطبہ پھر کبھی سنیں گے نہیں سنیں گے، جمعہ کا دین ہے، آدھے دن کی بات ہے، جماعت روانہ ہو جائے میں خطبہ سن کر آ جاؤں گا، آدھے دن کی بات ہے، سواری میرے پاس تیز ہے، روایت میں سواری میری تیز تھی، مجھے اور جماعت تک پہنچنے میں کچھ دیر نہ لگتی، آپ نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ تم گئے نہیں صبح، جماعت روانہ ہو گئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا جمعہ خطبہ سننے کے لیے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی مسجد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا، اور رہا جماعت وہ تو صبح گئی ہے، میں دوپہر کو چلا جاؤں گا، آج دن کی بات ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ وہ تم سے 500 سال آگے نکل گئے، تم 500 سال پیچھے رہ گئے ہو، اگر تم ساری دنیا کا مال، ما فی الارض ہے روایت میں، جتنا زمین کے اوپر نیچے مال ہے، انفقت ما فی الارض جميعا، سارا کا سارا تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، فرمایا کہ صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت تو تمہیں نہیں مل سکتی، اور یہ فرمایا کہ تمہاری جماعت کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے، اور بلکہ روایت میں ہے کہ اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، صحیح آئی بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ بھی خیر کا کام ہے اور بھی سارے خیر کے کام ہیں. میں نے عرض کیا نا عمر کا قول کہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے راستے میں پھرنا اور اللہ کے ذریعے لمبے لمبے سجدے کرنا اور علم کی مجلس میں جم کر بیٹھنا, اگر یہ تین کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا, اللہ سے جا ملتا. اس لیے میرے دوستو عزیزو اس کا عزم کرو کہ ہمیں اس کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے اور دین کو لے کر سارے عالم میں جانا ہے. سنو کیسی عجیب حدیث ہے, یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا جو فرد دین کو لے کر میری امت تک پہنچانے کے لیے میری امت تک پہنچانے کے لیے سمندری راستے سے سفر کرے گا اور سمندری راستے سے وفات پائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی روح میں فرشتوں سے نہیں نکلواؤں گا, اس کی روح میں خود نکالوں گا. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کی روح میں خود نکالوں گا, فرشتوں سے نہیں نکلواؤں گا. اتنی بڑی فضیلت اللہ کے راستے میں نکلنے کی. امت نے یہ فضائل بالکل چھوڑ دیے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ خیر کا کام ہے, کوئی کرنا چاہے تو کر لے, جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھتے تھے سب سے بڑی غلطی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے کو گناہ نہ سمجھنا. حالانکہ حضرت صاحب میں حضرت عنوان قائم کیے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر اللہ کی طرف سے تنبیہ, اللہ کے راستے میں نکلنے سے میں دیر کرنے پر اور کاروبار اور بیوی بچوں میں اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو کر دین کو کی محنت کو چھوڑ دینے پر اللہ کی طرف سے ڈانٹ, اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے ڈانٹ. دیکھو حضرت صاحب بڑا کرو پتہ چلے گا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کیا اہمیت ہے. اس لیے ہمیں اپنے دین کو لے کر حرکت میں آنا ہے, کیونکہ میرے دوست عزیزو امت حرکت میں تو ہے تاجر تجارت کے لیے, کاشتکار زمینداری کے لیے, حاکم حکومت کے لیے, اور تاجر تجارت کے لیے ساری دنیا میں حرکت میں ہے. نہیں ہے امت حرکت میں تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے حرکت میں نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کہ دین مٹ رہا ہے اور دنیا چمک رہی ہے, دنیا پھیل رہی ہے, دین سمٹ رہا ہے اور دنیا پھیل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محنت کا میدان چیزوں کو بنایا ہوا ہے. آج یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں اس محنت کو اپنا مقصد بنانا ہے اور اللہ کے راستے میں دیر سے دیر, دور سے دور, لمبے سے لمبے خرچ کے لیے. ابھی میں بات کیا تھا شاید دو ہفتے ہوئے ہوں گے میوات کا اجتماع کر کے آئے, ایسے ہی ماشاء اللہ مجمع میواتیوں کا, اللہ جزائے خیر دے ان کو. میں نے تو میوات والوں سے کہا, میں نے کہا اس پورے مجمع میں جتنے چار چار ماہ لگائے ہوئے, جتنے چار مہینے لگائے ہوئے مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کہا میں نے میوات والوں سے میوات میں سب سے میں نے کہا کہ جتنے مجھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا کا سارا چار مہینے لگائے ہوئے سب بیرون کے لیے کھڑے ہو جائیں. چنانچہ جتنے چار ماہ لگائے ہوئے تھے امی عجیب بھی نہیں تھے, سارے کھڑے ہو گئے, سب کے سب کھڑے ہو گئے. خرچ پوچھا انہوں نے کہا یہ خرچ کیا ہے, کہ خرچ کیا آپ تو یہ کہو جہاں بھیج دو گے ہم تیار ہیں, خرچ کی بات نہیں ہے. پھر بھی کہنے لگے نہیں تو بتلا دے کم سے کم کتنا خرچ. میں نے کہا کم سے کم 2 لاکھ کے خرچ کی جماعت چاہیے, کم سے کم 2 لاکھ کا خرچ. اللہ کا فضل ہے 30 جماعتیں تیار ہوئی. چھوٹا سا اجتماع تھا, اتنے مجمع ہوگا جتنا آپ کا ہے, ہاں اتنے مجمع ہوگا, 30 جماعتیں اسی وقت تیار ہو گئی بیرون ملک کے لیے. जिनके पास पासपोर्ट थे पासपोर्ट जमा कर लिए, जिनके पास नहीं थे उन्होंने बनवाने शुरू कर दिए। तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि भाई ये आपके करने का काम था, आप पीछे रह गए, लोग आगे बढ़ गए। और अल्लाह की जात बहुत बेनियाज है, उसने तो सहाबा से फरमा दिया, सहाबा से कह दिया इन तवल्लो, तुम ईमानदारी में सोचते रहोगे कि हमारा काम है, हमारा काम है? हरगिज नहीं, काम उसका है जो काम करे, काम उसका है जो काम करे, काम उसका है जो जो काम करे। अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह काम करने वालों से काम लेते हैं, जान चलाने वालों से काम नहीं लेते अल्लाह ताला, अल्लाह काम लेते हैं काम करने वालों से। इसलिए मैं आपसे भी ये कहूंगा कि इस पूरे मजमे में जितने चार चार माह लगाए हुए साथी हैं, वो सारे के सारे फैसला कर लें कि इंशाल्लाह हमें पूरी दुनिया में जहां चाहो जितने लंबे खर्च के साथ चाहो भेज दो, साल साल के लिए भी फरमाओ हिम्मत करके खड़े होकर, और साथ साथ महीने के लिए भी फरमाओ। और जिनके अब तक चार महीने नहीं लगे वो तो नकद खड़े हो जाएं, और गांव वाली जमात फरमाओ, मस्जिद वाली जमात फरमाओ, اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، اے اللہ مؤمن کاملین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ فواحش محرمات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اس ارادے کو قبول فرما، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ ردت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، اے اللہ ایک ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ ایک ایک سنت پر ثابت قدم فرما، اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ پورے عالم میں دینی معاشرے کو زندہ فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، اے اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر، اے اللہ پورے عالم میں امن و امان کے قائم ہونے کا، اور اے اللہ پورے عالم میں ایمانی فضاؤں کے قائم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر، اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ عفو کا عافیت کا، اے اللہ یسر کا سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے، یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما، اے اللہ سب سے بڑی حاجت وہ تیری رضا ہے، اے اللہ سب سے بڑی حاجت وہ امت کے لیے ہدایت ہے، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری مدد فرما، اے اللہ ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی ابراہیم سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، اے اللہ دین کے سچے خادم زندہ فرما کر، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں اے اللہ مخلصین کارندے پیدا فرما، یا اللہ اپنے ماں سوا سے مستغنی فرما کر، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما، اے اللہ آخرت کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب کا، اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ آخرت کا فکر ایک ایک امتی میں پیدا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ www.medicalfatwa.com اب آپ سن سکتے ہیں رائیونڈ اجتماع کے بیانات اور ملک کے دیگر نامور علماء کے بیانات۔ اس کے علاوہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے دینی مسائل بذریعہ فون بذریعہ ای میل www.medicalfatwa.com